विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार स्वाध्याय में हो रहा है। इस प्रकरण के 17वें श्लोक का विचार कल हम लोग कर रहे थे। 16वें श्लोक में बताया गया था कि ज्ञान विचार से उत्पन्न होने वाला दो प्रकार का है और दो प्रकार के ज्ञान का लक्षण, एक परोक्ष ज्ञान का लक्षण है अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, परोक्ष ज्ञानम एव तत्। इससे बताया गया परोक्ष ज्ञान का स्वरूप कि जो वेदांत विचार करने के बाद ये निर्णय करता है कि ब्रह्म है, ये इस निश्चय पर पहुंचता है तो इस निश्चय को कहा जाता है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। इससे असत्वापादक आवरण दूर होता है। असत्वापादक आवरण का स्वरूप माना जाता है ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म के अस्तित्व का ही निषेध करने वाला निश्चय। ब्रह्म की कोई सत्ता ही नहीं, ब्रह्म नाम की वस्तु है ही नहीं, जैसे शून्यवादी कहते हैं सर्वम शून्यम, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु यानी आत्मा नाम की वस्तु है ही नहीं, सब शून्य ही है। तो ब्रह्म नास्ति यह असत्वापादक आवरण है। ब्रह्म में असत्यत्व को दिखाने वाला आवरण है और उसे दूर कर देता है ब्रह्म है ये निश्चय, ब्रह्म के अस्तित्व विषयक निश्चय है, वो ब्रह्म के असत्व विषयक निश्चय का निवर्तक होगा। और अपरोक्ष निश्चय का स्वरूप है अपरोक्ष ज्ञान का कि ब्रह्मास्मि, जिस ब्रह्म को है करके निश्चित किया वह ब्रह्म कोई दूसरा नहीं मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान अपरोक्ष निश्चय कहलाता है। ज्ञान यानी वृत्ति, वृत्त्यात्मक ज्ञान, और इससे ब्रह्म के आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। ब्रह्म है तो भासना चाहिए ना, अभिव्यक्त होना चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए उसकी। क्यों प्रतीति नहीं होती है? तो आभानापादक आवरण होने से, और वह आभानापादक आवरण दूर होता है जब अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उत्पन्न होता है, तो आभानापादक आवरण भी निवृत्त होगा, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा, भासेगा। दिखेगा का अर्थ है स्वयं स्फुरित होगा, आंख से नहीं दिखेगा कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ये वृत्ति बनते ही आभानापादक आवरण निवृत्त होगा और ये वृत्ति भी चली जाएगी, जगत को बाधित कर देगी। पहले कहा था ना कि इस साक्षात्कार से जीव और जगत बाधित होता है, जीव स्वरूप बाधित होगा यानी भोक्तापना बाधित होगा स्वयं में, कर्तापना बाधित होगा और जगत में भोक्तृत्व बाधित होगा, और ब्रह्म ही ब्रह्म भाषित होगा। यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत केन कम विजानीयात, ये निश्चय होगा ब्रह्म का आत्मरूप से निश्चय। अब ये ब्रह्म का आत्मरूप से निश्चय रूप साक्षात्कार हमें प्राप्त हो इसी दृष्टि से क्या करना होगा, इसके लिए साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कहते हैं कि आत्मतत्व का विवेचन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो अहम अर्थ अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अविद्या से संलग्न है, मिला हुआ है, उसे अलग करना पड़ेगा, आत्मानात्म विवेचन करना पड़ेगा। इसलिए 17वें श्लोक में कहा कि तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वम विविच्यते। उस साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए ही आत्मा के तत्व का यानी वास्तविक स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है, उपाधि के साथ मिलकर के जो प्रतीत हो रहा है उसे उपाधि से अलग करके दिखाया जा रहा है। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थ में तत् का अर्थ है वह साक्षात्कार, तो वह साक्षात्कार यानी कौन सा साक्षात्कार, तो कहते ये न जिस साक्षात्कार से सर्व संसार बंधन से तत्काल मुक्ति होती है, कर्तापना भोक्तापना ये सब छूट जाता है जिसके उदय के साथ ही साथ, जैसे सूर्योदय के साथ ही साथ रात्रिकालीन अंधकार तथा तज्जन्य भय निवृत्त हो जाता है, ऐसे जिस साक्षात्कार के चित्त में उदित होते ही सारा अध्यास, अहम अध्यास मम अध्यास बाधित हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है और इससे मुक्ति मिल जाती है, और कुछ समय बाद नहीं, जैसे यज्ञ कर लिया पूर्णावती हुई तुरंत उसका फल स्वर्ग नहीं मिलता, शरीर छूटने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर स्वर्ग में जाया जाता है, ऐसे यज्ञ के फल के तरह विलंब से मिलने वाला ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है, जीवन मुक्ति दृष्ट फल है तत्काल, भोजन के फल के तरह, भोजन पूरा होते होते ही क्षुधा की निवृत्ति होती है और तृप्ति आती है, ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन की निवृत्ति होगी और निरतिशय आनंद मय के रूप में स्फुरित होगा। जिस साक्षात्कार के उदय के साथ साथ उस साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है, ये 17वें श्लोक का अर्थ है। अब 18वें श्लोक का उच्चारण कर लें। क्या टीका भी पढ़ता है? हाँ तो टीका देख लीजिए। अन आनंद आपादक आवरण, वो साक्षात्कार से निवृत्त होगा। साक्षात्कार ये आभान का अर्थ ही है कि आनंद का आभान, सत और चित तो भाषित हो ही रहा है, आनंद रूप भाषित नहीं हो रहा है, और उस आनंद रूप का जो आभान, आनंद रूपता का आभान और उसकी निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से साक्षात्कार से ही होगी। जैसे वो निवृत्त हुआ तो निरतिशय आनंदमय के रूप में अभिव्यक्त होगा। अब ये टीका देखिए, सबके पास ये टीका है ना, कि येन अयम सर्व संसारात सद्यैव विमुच्यते। ये उत्तरार्ध में जो येन शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ कर रहे हैं कि येन यानी येन साक्षात्कारेण पुमान सद्यैव विमुच्यते, तो जिस साक्षात्कार के प्राप्त होने पर जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसार से तत्काल मुक्त होता है। सद्या ने उसी समय साक्षात्कार के उदय के साथ साथ ही मुक्त हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास नहीं रहता। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, उस साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए, सिद्धि है प्राप्ति, और तत् साक्षात्कार यानी वह साक्षात्कार, संसार से मुक्त करने वाला साक्षात्कार, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार, ये तत् साक्षात्कार शब्द से लेना। और उसकी प्राप्ति, वो साक्षात्कार का स्वरूप पहले बताया अहम ब्रह्मास्मि है वृत्ति, और इस वृत्ति की प्राप्ति के लिए साधन क्या है, आत्मतत्व विवेचन। तो आत्मतत्व विविच्यते का अर्थ है आत्मतत्व का विवेचन किया जा रहा है, ये टीका का अर्थ हुआ। यानी उत्तरार्ध में जो येन शब्द है उसका पूर्वार्धगत तत् शब्द के साथ अन्वय है, ये कहा इति पूर्वेण अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है संबंध। अब 18वें श्लोक की अवतरण टीका है, उसे देखिए कि चिदात्मनः पारमार्थिकम् एकत्वं निश्चेतुम् व्यवहारदशायां प्रतीयमानं चैतन्य भेदं उद्दिशति। एक वाक्य है ना वाटिका में, इसका अर्थ है कि जो चिदात्मा है यानी चेतन आत्मा है, निर्विशेष चेतन आत्मा है, वे कितने हैं, वे एक ही हैं, अद्वितीय हैं, दूसरा है नहीं। तो उसके पारमार्थिक एकत्व को सिद्ध करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि आत्मा का, निर्विशेष आत्मा का वास्तविक जो एकत्व है उसका निश्चय हो, इसके लिए व्यवहार अवस्था में अनुभूयमान जो अनेक चेतन है, उन अनेक चेतन का निरूपण कर रहे हैं। उद्दिशति का अर्थ होता है कथन करते हैं, दिशिर उच्चारणे धातु है, उसका अर्थ होता है उच्चारण, उद्दिशति यानी उच्चारण करते हैं, कथन करते हैं, बताते हैं। तो चैतन्य भेद को, व्यवहार अवस्था में दिखने वाले चैतन्य भेद को बता रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। इसे देखिए, तो 18वें श्लोक का उच्चारण करिए, इसमें व्यावहारिक चैतन्य भेद को बताया जा रहा है। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा वित्तेवं चिच्चतुर्विधं घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाब्रखे यथा। तो उदाहरण सहित चैतन्य के चार भेद बताए जा रहे हैं। एक है कूटस्थ चैतन्य, दूसरा है ब्रह्म चैतन्य, तीसरा है जीव चैतन्य, और चौथा है ईश चैतन्य। ऐसे चार चैतन्य हैं, और इन चार चैतन्य को समझाने के लिए आकाश भी वस्तुतः एक है ना, उस एक आकाश के व्यवहार में चार भेद बताए जा रहे हैं। तो पहला आकाश है कूटस्थ को समझाने के लिए घटाकाश, कूटस्थ चैतन्य को समझाने के लिए उदाहरण बनेगा। ब्रह्म को समझाने के लिए महाकाश और जीव को समझाने के लिए जलाकाश और ईश्वर को समझाने के लिए अभ्र खे कहते हैं आकाश को, तो अभ्राकाश कहो, अभ्र कहते हैं मेघ को, इसलिए अभ्र खे का अर्थ निकलेगा मेघाकाश। अभ्र शब्द का अर्थ है मेघ और ख का अर्थ है आकाश, तो अभ्र ख यानी मेघाकाश। मेघाकाश ये दृष्टांत है ईश्वर को समझाने के लिए, जलाकाश दृष्टांत है जीव को समझाने के लिए, महाकाश दृष्टांत है ब्रह्म को समझाने के लिए, और घटाकाश दृष्टांत है कूटस्थ को समझाने के लिए। ऐसे ये चार चैतन्य हैं और चार दृष्टांत भी हैं। ये और परमार्थ तो एक है आकाश भी, परमार्थ तो एक ही है चैतन्य भी, और उस पारमार्थिक एक चैतन्य को लेकर के बाकी तीन चैतन्य बताए जा रहे हैं उपाधि से युक्त। उसके लिए तीन औपाधिक दृष्टांत हैं। आकाश एक स्वतः महाकाश है, वो एक है, ऐसे ब्रह्म एक है, वो वास्तविक चैतन्य है, और बाकी तीन चैतन्य जो है उपाधि को लेकर के हैं, कूटस्थ चैतन्य, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, उपाधि को लेकर के होता है। तो उसके लिए तीन औपाधिक आकाश भी बताएं, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, ये तीन औपाधिक आकाश है, और निरुपाधिक आकाश है महाकाश, ऐसे निरुपाधिक चैतन्य है ब्रह्म, वो निरुपाधिक चैतन्य है, वो एक चैतन्य है वास्तविक। तो टीका में है एकस्याह चितेहे चातुर्विध्यम दृष्टांत चातुर्विध्ये दृष्टांतम आह घटाकाशेति, उत्तरार्ध की अवतरण टीका है। घटाकाश इत्यादि जो 18वें श्लोक का उत्तरार्ध है, इसमें बताए गए दृष्टांत वो किस लिए है, तो एकस्याह चिते, चिति कहते हैं चेतन को, और एक ही चिति में चार प्रकार होने में दृष्टांत बताए जा रहे हैं घटाकाश आदि, ये दृष्टांत है। तो अब ये जो दृष्टांत है घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, इनको समझाया जा रहा है, इनका स्वरूप पहले। तो दृष्टांत को समझेंगे तो दार्ष्टांत यानी जो सिद्धांत है वो समझ में आ जाएगा। तो घटाकाश किसको कहते हैं, महाकाश किसको कहते हैं, जलाकाश किसको कहते हैं, मेघाकाश किसको कहते हैं, ये समझ में आएगा तो चैतन्य के जो चार प्रकार ये सिद्धांत में बताए जा रहे हैं व्यावहारिक उपाधि को लेकर के, वो भी समझ में आएंगे। तो घटाकाश आदि को बताया जा रहा है। तो घटा व छिन्न खे, हाँ अच्छा इसकी अवतरण टीका देखिए। तो 19वें श्लोक के अवतरण टीका में लिखते हैं कि घटा व छिन्नस्य घटाकाशस्य तद अनवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धम जलाकाशम युत्पादयति। कहते ये जो घटाकाश और महाकाश ये दोनों प्रसिद्ध हैं दृष्टांत, प्रसिद्ध का अर्थ है ज्ञात, ये इसको सब जानते हैं, घटाकाश को भी और महाकाश को भी। घट उपहित तो आकाश घटाकाश कहलाता है, घट रूपी उपाधि से युक्त आकाश, और निरुपाधिक आकाश घट से अनवच्छिन्न आकाश, कोई उपाधि नहीं। तो निरुपाधिक आकाश वह महाकाश है, इसे भी सब जानता है। तो जो ज्ञात ही है उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रसिद्ध है जलाकाश, इन्हें समझाया जा रहा है, इनका स्वरूप बताया जा रहा है, ये अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा है कि घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य, घट से अवच्छिन्न यानी युक्त, घट रूपी उपाधि से युक्त जो आकाश, वो घटाकाश है, ऐसा सबको ज्ञात है। और तद अनवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य, तो घटादि उपाधि से रहित निरुपाधिक आकाश महाकाश है, ये भी प्रसिद्ध है, सबको ज्ञात है। इसलिए तौ विहाय यानी घटाकाश और महाकाश दृष्टांतगत, इन दोनों को छोड़ करके क्या किया जा रहा है कि अप्रसिद्धम जलाकाशम युत्पादयति, युत्पादयति का अर्थ है ज्ञापयति, ज्ञापयति बताते हैं किसको, जलाकाश को, वो अप्रसिद्ध है उसे बताते हैं, उसे सब नहीं जानते हैं। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं हम लोगों को जलाकाश का स्वरूप, जिससे समझ में आ जाए, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं 19वें श्लोक में। तो 19वें श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, घटावच्छिन्न खेनीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितः साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। तो घटावच्छिन्न खे, खे ख शब्द का अर्थ होता है आकाश, खे ये सप्तमी है, खे यानी आकाश है। तो घटावच्छिन्न खे का अर्थ निकलेगा घटावच्छिन्न आकाश में। तो घट के अंदर जो अवकाश है वो है घटावच्छिन्न ख, और उसमें भर दिया पानी, तो जितना अवकाश घट में होगा उतना ही लीटर पानी उसमें आएगा। घट घट से घिरा हुआ जितना अवकाश है वह माना गया घटाकाश, घटावच्छिन्न आकाश। और उस घटावच्छिन्न आकाश यानी घटाकाश में जितनी क्षमता होगी उतना पानी भर दिया, वो हो गया घटावच्छिन्न आकाशस्थ नीर। नीर कहते हैं पानी को, जल को। तो घटावच्छिन्न खे यत नीरम का अर्थ हुआ घटाकाश में भरा हुआ जो पानी, और तत्र यानी उस पानी में, घटाकाश में नहीं पानी में। तो क्या होगा कि उस पानी में प्रतिबिंब पड़ेगा, किसका प्रतिबिंब पड़ेगा, तो तत्र प्रतिबिंबित आकाश, उस पानी में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, और वो आकाश का विशेषण है, आकाश यद्यपि निरूप है तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? तो निरूप का भी प्रतिबिंब पड़ता है आकाश का, वो अवकाश पना दिखता है ना। और उसके लिए फिर बादल, अभ्र कहते बादलों को, और नक्षत्र कहते हैं तारों को। तो आकाश में जो नक्षत्र हैं, बादल हैं, इन नक्षत्र और बादलों से युक्त आकाश, उसे कहा जाएगा साभ्र नक्षत्र आकाश अवकाश। और उसका प्रतिबिंब घट के, घटाकाश के अंदर जो जल है, यानी घट में भरा हुआ जो जल है, उस जल में पड़ा मेघ और तारों से युक्त आकाश का प्रतिबिंब, वो जो प्रतिबिंब रूप आकाश है वो जलाकाश कहलाता है, वो जलाकाश है। तो जलाकाश उदीर्यते, और ये जलाकाश दृष्टांत किसके लिए है? जीव के स्वरूप को समझाने के लिए, जीव चैतन्य को समझाने के लिए। वहां पर फिर घट स्थानीय होगा शरीर, और जल स्थानीय होगा अंतःकरण, और ये प्रतिबिंब स्थानीय होगा साभ्र नक्षत्र आकाश, प्रतिबिंब स्थानीय होगा चिदाभास। अंतःकरण तो जल स्थानीय, और उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब चिदाभास वो है, वो जल में पड़े हुए आकाश के प्रतिबिंब स्थानीय, और आकाश स्थानीय है चित, आकाश स्थानीय है चित। ये बादल और नक्षत्र से युक्त कौन है? महाकाश है, और उसका प्रतिबिंब पड़ा है घटाकाशस्थ जल के अंदर। ऐसे इस शरीर के अंदर जो अंतकरण रूपी पानी और उसमें पड़ा जो महाकाश स्थानीय चेतन का प्रतिबिंब, वो हो गया चिदाभास, वो है जीव। घटाकाश कुटस्थ है, तो घटाकाशस्थ जल वो है अंतकरण, और उसमें पड़ा हुआ ब्रह्म का प्रतिबिंब वो है चिदाभास, वो है जीव, ये समझाया जाएगा। और जो अंतकरण का अधिष्ठान चैतन्य है वो है घटाकाश स्थानीय, और घट स्थानीय है शरीर, और घटाकाश है वो कूटस्थ, कूटस्थ है शरीर के अंदर का जो चैतन्य अंतकरण का अधिष्ठान, उसी का प्रतिबिंब पड़ता है अंतकरण में, अंतकरण के अधिष्ठान भूत चेतन का। वही जब अंतकरण उपहित कहलाता है तो कूटस्थ हो जाता है उसका अधिष्ठान, और अंतकरण विशिष्ट हो जाता है तो जीव कहलाता है, वो जीव है चिदाभास। उदीर्यते का अर्थ है कथ्यते, उच्चते। उदीर्यते यानी उच्चते। अंतकरण उपहित है कूटस्थ, अंतकरण का अधिष्ठान चैतन्य कहो, अंतकरण उपहित चैतन्य कहो, वो है कूटस्थ। अंतकरणस्थ चिदाभास वो जीव, क्या विशिष्ट, हाँ विशिष्ट कहिए, वो जीव है अंतकरण विशिष्ट चिदाभास, वो जीव है। हाँ, हाँ हाँ तो ऊपर सब में ऊपर से आता ऐसा नहीं है। यदि दर्पण ऊपर लगा है तो आपका नीचे से भी जाता है कि नहीं? आप ऊपर दर्पण लगा है उसमें देखोगे तो ऊपर भी प्रतिबिंब दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ और चेत ऐसा है कि अंतकरण में योग्यता है चेतन के आभास को ग्रहण करने की, प्रतिबिंब को ग्रहण करने की चेतन के, ठीक है ना? और चेतन जहां भी हो, उसके ऊपर हो नीचे हो, उसमें, और ऊपर का मतलब नीचे है का मतलब वो ऊपर नहीं है ऐसा नहीं, व्यापक होने से। अधिष्ठान का अर्थ ये नहीं समझना कि ऊपर ही रह करके क्या नाम अध्यस्त ऊपर ही रहता है और अधिष्ठान नीचे होता है। छत से टंगा हुआ जो सीलिंग फैन है वो किसके आश्रित है? छत के आश्रित है, छत ऊपर है पंखा नीचे लटक रहा है, ऐसी कल्पना कर लो। ये तो व्यापक है ना, तो अंतकरण सीलिंग फैन के तरह है। यदि आपको ऊपर का ही प्रतिबिंब चाहिए, ऊपर से ही आने वाले का, तो अंतकरण है सीलिंग फैन है? और उसका आधारभूत जो छत है वो है चैतन्य ब्रह्म, वो ऊपर है। वो तो व्यापक होने से ऊपर नीचे सब है, और उसमें वो अंतकरण में लटकते हुए अंतकरण में पड़ा है उसका प्रतिबिंब। ये मानने पर ऊपर का प्रतिबिंब हुआ कि नहीं? ऊपर वाले का। बाकी वो अधिष्ठान है तो अधिष्ठान और व्यापक भी है, व्यापक होने से सब जगह है, ऊपर नीचे सब जगह है। अधिष्ठान का अर्थ होता है सत्ता स्फूर्ति देने वाला, वो नीचे ही रह करके सत्ता स्फूर्ति देगा ऐसा नहीं। आधार हमेशा नीचे ही रहता है ऐसा नहीं आश्रय, वो जो है ऊपर रह करके भी टंगते हुए को आश्रय देता है, त्रिशंकु को। वो त्रिशंकु तो लटक रहा है लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि आश्रय से टीका है, ऊपर उल्टा टीका है। सीलिंग फैन वो अपने आश्रय से लटका हुआ है, ऐसे मान लो। अधिष्ठान का अर्थ होता है अध्यस्त पदार्थ जिसकी कोई सत्ता नहीं, उसे आत्मलाभ कराने वाला। आत्मलाभ कराने का अर्थ होता है उसे सत्ता स्फूर्ति देना, उसे उसके स्वरूप से भाषित करना, दिखाना, जिससे वह अपने स्वरूप से भाषित हो सके, ऐसा उसे आधार देना, आश्रय देना। यह अधिष्ठान का काम होता है। और जो प्रतिबिंब ग्रहण करने वाली उपाधि है वो साइड में प्रतिबिंब रखो, क्या नाम दर्पण रखो तो साइड का भी प्रतिबिंब ग्रहण करता है, ऐसा भी करता है। कोई जरूर नहीं कि जल में प्रतिबिंब तो ऊपर वाले ऊपर से पड़ता है, वो अलग बात। बाकी दर्पण में अलग से भी पड़ता है, साइड का भी पड़ता है, ऊपर दर्पण हो नीचे वाले का भी पड़ता है, सब होता है। अब बादलों के समय क्या करेंगे, मेघ आकाश को समझाएंगे, उस समय मेघ तो ऊपर है, और आकाश तो समझते हैं बीच वाला ही। यदि भी आकाश भी व्यापक है तो ऊपर नीचे है, उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है। बादल भी पानी ही है, बादल कोई पानी से अलग नहीं है। पानी की तीन अवस्थाएं हैं, एक द्रवीभूत अवस्था, एक घनीभूत अवस्था और एक बाष्पीभूत अवस्था। घनीभूत अवस्था है बर्फ, द्रवीभूत अवस्था है जल और बाष्पीभूत अवस्था है बादल, लेकिन है जल तीनों की। उसमें से द्रवीभूत जल में प्रतिबिंब सुस्पष्ट भाषित होता है, लेकिन जलत्व जाति जिसमें रहती है, जलत्व धर्म, उसमें योग्यता है प्रतिबिंब ग्रहण करने की। इसलिए बर्फ में भी प्रतिबिंब सुस्पष्ट न दिखने पर भी जलत्व जाति को देख करके आप अनुमान कर सकते हैं। जैसे पर्वत में धूम को देख करके अनुमान करते हैं अग्नि का, अग्नि न दिखने पर भी, ऐसे द्रवीभूत जल में प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखा वहां जलत्व भी है, तो ये व्याप्ति होगी। यत्र यत्र जलत्वम तत्र तत्र प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ग्राहित्वम, यत्र यत्र जलत्वम तत्र तत्र प्रतिबिंब ग्राहित्वम, ये एक व्याप्ति है। तो जलत्व बर्फ में है कि नहीं, तो उसमें भी प्रतिबिंब ग्राहित्व रहेगा, भले ही प्रतिबिंब आपको सुस्पष्ट न दिखे। और जलत्व मेघ में है कि नहीं, तो जलत्व है तो प्रतिबिंब ग्राहित्व रूप व्यापक के बिना वो कैसे रहेगा, जैसे अग्नि के बिना धुआं कैसे रहेगा। व्यापक अग्नि है, वो व्याप्य अपने व्यापक के बिना नहीं रहता, अग्नि के बिना यानी व्यापक के बिना व्याप्य धुआं नहीं रहता। ऐसे जलत्व का व्यापक हुआ प्रतिबिंब ग्राहित्व, उस प्रतिबिंब ग्राहित्व के बिना जलत्व रहेगा ही नहीं। तो बादलों में भी जलत्व है, तो उसमें प्रतिबिंब आकाश का न दिखने पर भी समझना होगा, अनुमान करना होगा कि वहां भी आकाश का प्रतिबिंब है, क्योंकि जलत्व है। और घट में भरे हुए जल में वो द्रवीभूत होने के कारण घट वो जल की वो द्रवीभूत अवस्था है, उसमें वो सुस्पष्ट दिखता है। ऐसे वो बर्फ जो घनीभूत अवस्था है जल की, उसमें भी प्रतिबिंब रहेगा और बाष्पीभूत अवस्था में भी जल के प्रतिबिंब रहेगा आकाश का, ये समझाना है। वो मेघाकाश के समय आएगा। तो ये कहा कि घटाव छिन्न खे यत नीरम तत्र साभ्र नक्षत्र आकाशो प्रतिबिंबित, ओ जलाकाश इति उदीर्यते यानी उच्चते, ऐसा समझना। तो घटाकाश में भरा हुआ जो पानी, उस पानी में जो साभ्र महाकाश का प्रतिबिंब, वह जलाकाश कहलाएगा। ऐसे अंतकरणस्थ ब्रह्मरूप जो चेतन, उसका प्रतिबिंब वह जीव कहलाएगा, अंतकरणस्थ प्रतिबिंब जीव कहलाएगा। टीका है, टीका को देखिए। घटावच्छिन्ने आकाशे यत उदकम अस्ति, ये घटावच्छिन्न खे यत नीरम, इसका अर्थ कर दिया कि घटावच्छिन्न आकाश में जो उदक है यानी पानी है, तत्र शब्द का अर्थ करते हैं जले, यत शब्द से जिसको लिया जाता है उसी को तत् शब्द से लेते हैं ना, तो तत्र शब्द से उस पानी को लिया जाएगा। तो पानी में प्रतिबिंबितो अभ्र नक्षत्र सहित आकाश, तो प्रतिबिंबित हुआ पानी में जो बादल और तारे आदि के साथ महाकाश है, वह जलाकाश कहलाता है। वो प्रतिबिंब महाकाश का घटस्थ जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जलाकाश कहलाएगा। अब आभ्राकाश को समझाया जा रहा है। तो आभ्राकाश को बताने वाले 20वें श्लोक की अवतरण टीका है। अभ्राकाशम युत्पादयति, युत्पादयति शब्द का अर्थ है प्रतिपादयति, ज्ञापयति। किसको, किसका ज्ञापन करते हैं, किसका प्रतिपादन करते हैं, तो अभ्राकाश का यानी मेघाकाश का, मेघाकाश को समझा जा रहा है। तो महाकाशस्य मध्येयं मेघमंडलमीक्षते, प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। तो ये हैं कि महाकाश में ही जल की एक बाष्पीभूत अवस्था है, वो है मेघ कहलाती है, बादल कहलाती है। तो वो जो मेघ मंडल है, अरे एक बादल दो बादल नहीं है, मंडल कहते हैं समूह को, मेघ मंडल हुआ मेघ समूह। तो बादलों का मंडल, बादलों का समूह, वो कहां है? महाकाश में है। तो महाकाश में जो बादलों का समूह है वो पानी ही है, और अलग अलग बाष्पीभूत जल का जो एक समुदाय है वो कहलाया मेघमंडल। और उस मेघमंडल के अंदर कहते हैं तत्र, यानी मेघमंडले, जो मेघमंडल दिख रहा है महाकाश में, उस मेघमंडल में तो प्रतिबिंबतया तत्र जले, तत्र जले यानी उस जल में, उस जल में यानी कौन से जल में? जो मेघमंडल के रूप में स्थित जल है, मेघों में जल ऐसा नहीं, मेघ रूप से ही स्थित जल है, वो बाष्पीभूत जल का समूह है मेघमंडल। इसलिए बाष्पीभूत जल का समूह रूप जो मेघमंडल यानी जल, और उसमें प्रतिबिंबतया स्थित जो आकाश है उसे मेघाकाश कहा जाता है। मेघाकाश स्थित प्रतिबिंबतया, महाकाश का ही प्रतिबिंब उसमें पड़ा है, यानी महाकाश में ही मेघमंडल है यानी जल है, मेघ रूपी जल महाकाश में है, और उसी जल में, मेघ रूपी जल में महाकाश का जो प्रतिबिंब पड़ा वह मेघाकाश कहलाया, वह है मेघाकाश। ये समझ में आया? तो मेघ है बाष्पीभूत जल का ही समूह, वो मेघमंडल कहलाया, और उस मेघमंडल में, मेघमंडल का आश्रय भी महाकाश है, और महाकाश का ही उस मेघमंडल में पड़ा है प्रतिबिंब, यानी अधिष्ठान का प्रतिबिंब, उसका अधिष्ठान भी मेघमंडल का महाकाश आश्रय भी है, और वो आश्रय ही उसमें प्रतिबिंबित भी हुआ है, ऐसा हुआ। उधर तो घटाकाश, और उस घटाकाश में जल, और उस जल में प्रतिबिंब था, वो जलाकाश कहलाया, और यहां महाकाश में बाष्पीभूत जल है, और उस बाष्पीभूत जल में महाकाश का प्रतिबिंब पड़ा, वह प्रतिबिंब कहलाया मेघाकाश, वो है ईश्वर। और मेघमंडल स्थानीय है माया, प्रकृति का प्रथम परिणाम, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया कहलाती है, और उस मायास्थ जो चित्त का यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब वो है ईश्वर। अंतकरणस्थ चित्त प्रतिबिंब जीव, और केवल चित ब्रह्म जो बिंब स्थानीय है, और कूटस्थ है घटा का स्थानीय, मतलब अंतकरण उपहित चैतन्य, वो घटा का स्थानीय है, वो है अंतकरण का अधिष्ठानभूत चैतन्य कहो, अंतकरण उपहित चैतन्य कहो, वो कूटस्थ है और अंतकरणस्थ प्रतिबिंब जीव है। इस प्रकार ये चार जो दृष्टांत है उनमें से दो प्रसिद्ध थे, दो अप्रसिद्ध थे, दो का स्वरूप वर्णन किया, अब दार्ष्टान्त को बताने के लिए आएगा। ये बीसवे की एक वाक्य में टीका है, इसको देखिए। तत्र मेघमंडले यद जलम तस्मिन् इत्यर्थ। तो तत्र शब्द से लिया मेघमंडल, और उस मेघ तत्र यानी मेघमंडले यद जलम, मेघमंडल में जो जल है का मतलब मेघ समूह में जो बाष्पीभूत जल, वहां मेघमंडल अलग और बाष्पीभूत जल अलग ऐसा नहीं, वो मेघ मंडल तो एक प्रकार से समूह है, जैसे हम लोगों का इतने का स्वाध्यायियों का समूह है ये, और हम हैं समूही यानी उस समूह के एक एक अंग, और एक एक अंग सब चले जाए तो समूह नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता। जैसे मेघ मंडल तो समूह है और मेघ है पानी ही, बाष्पीभूत पानी का नाम है मेघ, और एक एक मेघ मिल करके समूह बना, और वो समूह कहा गया मेघमंडल। उसमें जो पानी का अर्थ है एक एक मेघ बाष्पीभूत जल, और उसमें पड़ा हुआ जो महाकाश का प्रतिबिंब वो मेघाकाश है, वो है एक प्रकार से ईश्वर को समझाने के लिए दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त को बताने के लिए आएगा, उससे पहले थोड़ा मेघ, मेघाकाश, महाकाश का मेघ में पड़ा हुआ प्रतिबिंब बता रहे हैं ना, लेकिन उसको वो जैसे जलाकाश दिखता है ऐसे मेघाकाश तो दिखता नहीं है, उस पर थोड़ा प्रश्न उत्तर आ रहा है। कहते हैं उसका तो अनुमान करना है मेघाकाश का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।